د پنتیزم عقیده د شرک عقیده ده. او پنتیز خلک الیاذ بالله کائنات او تعالی چرته خپل رب یو د دې عبادت کی. د الله سبحانه و تعالی نه ما سوا د بل چا عبادت کول دا شرک ده. او شرک یو جرم عظیم ده. دا داسې جرم ده چې کله سړی عقیده د شرک وی او مشرک وی او د مرشی نو ته هیڅ کله هم بخنه نه کیږي، دی به همیشه همیشه لپاره جهنم کې اوسی. نو پنتیزم دا شرک ده او غلیظ عقیده ده، د کفر عقیده ده. د نه ځان ساتل پکار دی.